المنون وغير المنون، يعني jina lenye kuingia tanwini na lisilo ingiwa na tanwini. Jaat Zainabu. Zainabu hapo utaona alikubali kuingia tanwini. Kana Nu'man ibn al-Mundhir min muluk al-Arabi. Nu'man alikuwa ni katika wafalme na watawala wa Arabu. يظن أن أول من تكلم العربية يظنوا كما mtu wa kwanza kuanza kuzungumza lugha ya Kiarabu ni Ya'rub ibn Qahtan. Kana Ardashir malikan lilfursi qabla al-Islam. Ardashir alikuwa ni mfalme wa Wafursi kabla ya Uislamu. Radda Allahu Yusufa, Mwenyezi Mungu alimrejesha Nabii Yusuf ila Yaqub kwa baba yake Yaqub. Min ashhari qabaili Mudhar, katika makabila mashuhuri ni kabila la Mudhar. Hapo ameanza na Quraysh. Hapo ameanza na Quraysh. Aha. Yani Quraishun min ashhar qabaili Mudhara, na Quraishi ni katika makabila mashuhuri ya Mudhara. La tuaqibu wa anta ghadban, usitoe adhabu wakati ukiwa unakasirika. Min alwardi ma huwa ahmaru wa abyadu, katika maua ya waridi yako mekundu na meupe. Dakhala al-umalu masna, wameingia wafanyakazi wawili wawili. Jadat sayyidatu ukhra, wamefanya ukarimu wanawake wanaheshimiwa wengine. Kadimtu ilaika bibishra, nimefika kwako nikiwa na habari za furaha. Dakhaltu raudhata faiha, nimeingia katika bustani pana. Tahtaju Misru ila masani, Misri inahitaji viwanda. Yabtadi utarikhu bi aqasis, historia yote huanza na visa. Alasmau almughraba kathirun, majina yaliyo yanayoitwa mughrab kwa maana yanayobadilika kwa mabadiliko ya vitendakazi ni mengi. Minha ma huwa munawwan, yako ambayo yanakubali kuingia tanwini. Aya na akhiraha nun sakina, mwisho wake kunakuwa na nun ya sakina. Yuntahu biha, nun hiyo inatamkwa. Wala tuktabu, wala haiandikwi. Mfano wake kama Muhammadin wa shajaratin wa aliyin. Wa hadhihi alasma'u almunawwana, majina haya yanaingia tanwini. Turfa bidhamma wa tunsubu bilfatha wa tujarru bilkasra, hurufaishwa kwa dhamma, hunasibishwa kwa fatha na hutiwa jarri kwa kasra. Wa hunaka asma'u mughraba, yako majina mengine ambayo ni mu'rab lam tunawinha al-arab, lakini warabu hawakuyatia tanwin. Faqad arafta fi al-madaris al-ibtidaiyya, na ulielewa katika shule zile za awali kule shule ya msingi. Al-asbaba wal-ilala, ujifunza sababu na neno sababu na ilal kwa maana moja. Ulijifunza sababu alati yumnau min ajli halismu, ambazo huzuiwa kwa sababu ya sababu hizo jina minatanwini kuingia tanwini. Maalimta hunaka aidha, na ulijua pia huko, anna hathihi lasmaa tujaru bil fatha, majina haya kutiwa jari kwa fatha, niabatan anil kasra, ikiwa ni naibu wa kasra. Ila idha udhifat au dakhalat alaiha al, isipokuwa yakifanyiwa udhafa, yakiegemezwa kwenye majina mengine au yakiingiwa na al. Hadha, baada ya kusha yaona hayo, wainana nara anudhakiru, tuonelea tukukumbusha hapa, biasbabi mani alasmai mina tanwin, sababu za kuzuia majina yasiingie na tanwin. Wa an tudhifa au nudhifa baada ziyadat, na uongezee au tuongezee baadhi ya nyongeza, ila maalimtahu, kwenye yale ambayo tayari ulikusha yajua, fi almadaris alibtidaiyya, katika shule za msingi. Falau annaka taamalta alamthila, kama utatazama kwa makini mifano, fi taifi iliyo katika makundi a b na c, la ada ila dhakirati, basi bila shaka yatarudi katika kumbukumbu yako, ma maarifa ambayo, katakunu lahu nasian, ambayo unawezekana pengine kama binadamu ya sahabu. Fafi a tara anna al-alama yumna wa mina tanwini, utaona kuwa alama inazuiwa kuingia tanwini, idha dalla ala muannathin makhtumin bita, kama alamu hiyo yajulisha mwanamke, alamu iliyoishia kwa te, kama vile Aisha haingi tanwini, au ghair makhtumin biha, au hakuishia te na te, kama vile Zainab na Su'ad, au kana muannathan lafdhiyan, au ikawa ni muannath lakini kwa upande wa tamko, kama vile Muawiya na Urwa. Haya, Muawiya ni muannath lakini lafdhiyu, si maanawi. Upande wa maana ni jina la mwanaume. Wanazidu kahuna, na tutakuongezea hapa, anna almuannath idha kana thulathiyya, kwamba muannath ikiwa ni ya harfu tatu, sakin alwasat, yenye harfu ya sakin katikati, kama vile Hindi, ya juzu sarfuhu wa manu, itafaa kulitia tanwi, kulizuia kuingia tanwini na kusarfuhu, yani kulipa tanwini, wa manu na kuzuia lisingiwe na minasafi na tanwini. Wayumna ulalamu minasafi, litazuiwa jina kuingia tanwini, idha hutima bihalifi, linapoishia na kalifu wa nuni za idatai na nuni za ziada. Fainkana tinunu aslia, kama nuni iliyoingia ni asili, kama fi hannani wa mannani, mfano ni kama majina hayo mawili, hannani ni mwingi wa huruma, mannani mwenye kuneemesha waja wake au mwenye kusimbulia kwa maana ya kuwatajia yale aliyowafanyia. Idha samaita bihima, kama utamuita mtu kwa majina hayo, wajaba sarfu, italazimu kuingiwa na tanwini. Wa min mawani ya sarfi fil alami, katika yanayozuia kuingia tanwini kwenye alam, ayakuna ala wazni fiil, ni hiyo alam kuwa katika mizani ya fiil, au ayakuna murakaban maziyan, au kuwa murakabu mazi ghair makhtumin bikalimati wai, ambayo haikuishia na neno wai. Wa ila kama imeishia na neno wai, buni ala alkasir, itakuwa mabni ala alkasir, au yakuna ajamia, au linaweza kuwa ni ajami, laisa min wadhi al-arabi, si katika muundo wa matamko ya Arabu. Ila idha kana thulathiyan sakin alwasat, isipokuwa kama litakuwa na harfu tatu lenye sakin katikati kama vile Hindi. Kanuhi, kama vile Nuhu, Nashith, majina ya manabii hao, fayajibu sarfuhu. Hayo itawajibika kuyatia tanwini. Wamina katika vinavyozuia jina kuingia tanwini, yakuna lamu wala wazni faala. Ni jina hilo la alam kuja katika mizani ya fi'ali. Kwa sababu maniihi mina sarfi hinaidhi. Nasa. Kwa fuala. Fuala. Kuja katika mizani ya fu'al kwa sababu maniihi, na sababu ya kulizuia minasarfi lisiingiwe na tanwini. Hinaidhi ni wakati huo al-alamia itakuwa ni kwa sababu jina hilo ni alam wal-adlu, na kwamba limehamishwa toka kwenye mizani hii kwenda hii. Lena hufuridha, kwa sababu imekadiriwa anna aslahu, kwamba asili ya jina hilo ala wazni mizani yake ni fa'il. Wanahu audila bihi, likahamishwa an hadha alwazni kutoka kwenye mizani hii ila wazni fu'al kwenda katika mizani ya fu'al. Kwa Amir asili yake hii, lakini ikahamishwa kwenda kwenye Umar. Watumna usifatu minasarfi kama tara, na huzuiwa sifa kuingiwa na tanwini kama uonavyo katika mifano ya kundi B. La tu'akibu anta ghadbanu, huwa ahmaru abiyadu. Naona bana ni sifu. Lianaha ala wazni fa'alan, ima lianaha, ima ni kwa sababu yuko katika mizani ya fa'alan, wa ima lianaha ala wazni ya fa'al, au ni kwa sababu yuko katika mizani ya fa'al. Wa ishtaratu fi ima, ni sharti katika majina yanayokuja kwenye mizani ya fa'alani na afal. Alla yukhtama muannafuhuma bita, muannafu yake siishie kwa te. Fa in khutima biha, ikimalizwa kwa te, ka khasman, kwamba tunaweza kusema khasmanatun armala armalatun wajaba sarfuha, italazimu kuyatia tanwini. Kwa hiyo ili lisiwe tatawi tanwini, jina lililokuja katika mizani ya afala na faalan, basi muannafu yake isiwe inaishia na te. Kwa hiyo armalatun ni munsarif, lakini tofauti na ona tofauti na ghadban kama unavyoona kwenye mifano. Muannafi yake ni ghadba. Ahmar muannafi yake siyo ahmaratu, bali ni hamra, bayda. Basi ikiwa hivyo itakubali kuzuiwa kuingiwa na tanwini. Wa min mawani, na katika vizuizi vya sifa minasarifu kuingia tanwini, alwasfia, ni kuwa tamko hilo ni sifa, wal adlu, na kuhamishwa kutoka asili kwenda asili, kama fi uhada wa mauhada ila ishara wa maashara, li anna hadhihi sifat, sifa hizi maadulu pia zimehamishwa kutoka kwenye wahidin wahidi. kwa uhad asili yake ni wahid wahid. Mathna asili yake ni ithnain ithnain. Thulatha asili yake thalatha thalatha. Wa hakadha mpaka ushara manaki ashara ashara. Faidha kuta jaa dhuyufu mathna, wageni wamekuja wawili wawili, aradta annahum jaa ithnain ithnain, ndio utakachokuwa umekusudia wamekuja wawili wawili. Fa'adatta ani takrari, ukaacha kurudia rudia, ila mathna, na kwenda kulitumia tamko mathna ili liwakilishe maana uliyokusudia bila ku maneno kuwa mengi. Wala tustamalu hadhihi al-alfaz, matamko haya hayatumiki ila munakara, isipokuwa yakiwa nakira, mudhakara na mudhakara. Wala taqa fi jumlati illa wa hiya khabaru na usifa, na hayakai katika nafasi ya jumla isipokuwa itakuwa ni khabar au sifa au na hali. Wa min al-mamnu'i, kwa hiyo ankihu ma taba lakum min an-nisa'i, mathna ni hali ya huyu anayeolewa wawili wawili au watatu watatu. Wanne wanne na من الممنوع من الصيف والسبيع العدل كما كما كلمة أخرى نجم يا أخرى مؤنث آخر أخرى مؤنث مذكر ياك آخر جم ياك أخرى بمعنى لدينا معنى مغاير ومعنى شيء آخر منك شيء مغاير عن كذا كتك نتفوتيانا نكينجين. فإذا كانت أخرى جمعا كما أخرى تكون نجم يا أخرى مؤنث يا آخر بكسر الخاء بمعنى متأخر كما itakuwa kwa maana ya mutaakhir na sio kwa maana ya mughayir. Sarafta au surifat litaingia tanwini. Hiyo ndio tofauti. Akhiru inaingia tanwini. Kama idha kulta sabaka nasu ila almalha, wametangulia watu kwenda uwanjani. Thumma jaa rijalu, yani sehemu ya michezo malha, uwanja wa michezo. Thumma jaa rijalu na akharuna wa nisaun ukharun, wakaja wanawake wengine, wanaume wengine na wanawake ukhar, ikiwa ni jamu ya akhira sio jamu ya akhar. Wafi hei tera na mawania, utaona kwamba pingamizi sarfi lismi za kuingia jina an yuktama bi alifi tanithi ni kuishia na alifi ya tanithi almaksura au mamduda. Katika sababu za kulizuia jina kuingia tanwini ni kuishia jina hilo kumalizwa kwa alifi ya tanithi maksura kama hubla, suuda au mamduda au alifu mamdudi. Hayo yameonyesha katika kundi che. Bushra hiyo ni alifu maksur, faihaa ni alifu mamdudi, hasnaa asmaa ni alifu mamdudi. Au yakuna la sikati muntaha aljumui, au jina hilo likawa katika kinachoitwa sikati muntaha aljumui tulichojifunza huko nyuma. Na mizani na mifano yake ni hiyo hapo: bi aqaqsis, masani, masaji, maharib mpaka mwisho. Nasema tu lazuiwa jina kuingia na tanwini. Atanwini nunu sakina talhaku akhir alismi, inayoingia mwisho wa jina. Tuhdhafu khatta, huondoshwa kwa kutamka, kwa kuandikwa. Watathbutu lafdha, na uthabiti kwa kutamka. Min ghairi alwaqfi, bila ya kusimama. Ukisimama basi takuwa hakuna tanwini. Wama yalhaku tanwini min alasmai, na yanayoingiwa na tanwini katika majina huitwa manawan. وما يلحقه ناسين ينايت غير منون يمناه العالم لازوي وجين عالم من التنوين السنجي والتنوين أو قالوا غنجين صرف صرف من التنوين إذا دل على مؤنث أو ختم بتاء لكجوليش مؤنث من الكيشية كواتة ويجوز صرفه إذا كان ثلاثية ساكن الوسط لكن itafaa kulitia tanwini kama lina harfu tatu na ya kati na sakin. Ba idha khutima bi alifin wa tanwinin zaidatayn ikiwa limeishia kwa alif na tanwini za ziada si za asli. Idha jaa ala wazni alfiili kama litakuja jina hilo katika mizani ya fiili. Idha kana murakaba mazia ghaira maktumi bi kalimati wa ni murakab masi lakini hazikuishia na neno wahi kwa sema likiishia na neno wahi itakuwa mabni wa lakasi sio murab tena. Idha kana ajamia ghaira muthulathi sakin alwasat. Idha kana ala wazni fual yani maadura mbihi limehamishwa kutoka katika mizani ya fail. Tumna usifatu mina tanwini sifa itazuiwa kuingia na tanwini kwa sababu zifuatazo. Kwanza idha kana ala wazni faalani falan gani alladhi la talhaqu ta'u muannatha ambayo te haingii kwenye muannathi yake. Be idha kana tala wazni af'al ikija katika mizani ya af'al alladhi la talhaqu ta'u muannatha che idha udhifat min alwahid ikijumuza kutoka moja ila al-ashr mpaka 10 ala wazni fu'alin wa maf'al kwa mizani ya fu'ali na maf'al au kana tukalimatan ukhar au likuwa mneno ukhar pia litakuwa mamnuu minasarf. Yumnau alismu minatanwini jina litazuiwa kuingiwa na tanwini. Idha khutima bi alifi tanifi maksura likiishia na alifi tanifi au mamduda. Be idha kana la sigati muntaha aljumua likiwa katika muundo wa muntaha aljumua. Mwisho almamnuu minatanwini yujarru bilfatha lililo zuiwa kuingia tanwini litatiwa jari sio kwa kasra bali kwa fatha. Ila idha kana mudhafan isipokuwa kama jina hilo litakuwa ni mudhaf au muhalla liingiwa na alif na lam fayujaru hapo litatiwa jari kwa kasra kama majina.